स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सभी का कल्याण हो, सभी ओर शांति स्थापित हो, सभी ओर पूर्णता हो, सभी ओर समृद्धि हो। यह मंत्रोच्चारण विश्व के कल्याण के लिए एवं विश्व में शांति, परिपूर्णता और समृद्धि बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसे मंत्र के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आज के भौतिक जीवन में तनाव दूर होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां।